Na szia! Na szédes anyám, mondjad! Hívtam-e? Nem hívtalak, még csinálom a csokszokat, de mondj, mi a probléma? Semmi probléma, csak... Kérdezni akarom, hogy hívtál-e, hogy eszeni vagy valami. Nem hívtam mostan. Most dolgozok egyfolytában. Akkor dolgozok, legalább van értelme? Hát az éviszegetik meg, ez a sok kis fackat, amit kihoztam, tudod, olyan az Attila, amíg hozott ki ezeket a cserepesek, amik megnyűltek. Uh-huh. Tudod, olyan fajtát, és akkor azt is egy-kettőt csinálom össze, hogy csokrokban, hogy hónap, hogyha kijövök, akkor ne akkor abba kezdjem a napot. Még egy kicsit kint leszek, azt aztán megyek. Ti hogy vagytok, mint vagytok? Most reggel istünk. Ja, akkor jó későn, nem? De. Volt bent a Ferike is, meg a Viki is. Ferike bevásárolt, ilyen vicket, vaszkot. Nem értettem, apa mondja, nem értettem, hogy mondta. Volt bent a Ferike is, meg a Viki is. Bevásárolt a Ferike minden ilyen chipset, meg ilyen vaszkokat, ilyen sós vaszkokat. Mert a Daninak is köl, és akkor azért mondom, hogy... Uh-huh. Nem jöttek be, nem voltak itt. Nem voltak, hát akkor nem mentek be, hát. Ha mi a csoda van ott, akkor nem mennem be. Jó, kapottak haza biztosan. Így van. Na, mindegy, én csinálgatom, jó? Aztán jó, én majd megyek, jó? Na, édesanyám, akkor... Szia.